الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف کی موسیٰ علیہ السلام پا آخری حالت کے داغا دعا ذکر شوا چاہا دعا کلیوا چا اللہ مملا پدی دنیا کیوں حسنا کچت امار تباولی کے او پا آخرت کیوں ناغ دعا داغا قبول شوا لیکن شرطنے و سرکی خودو سلور شرطنا چی دا دعا با قبولی دا مرتبہ با حاصلی دا درجہ با حاصلی خاص اغی خلقو تا چیغی که دا سلور شرطنی چدری مخ کی بیان شیو چل لذین اتقونا زان دا شرک نہ بچ گئی ویوتون الزکاة او نیک اعمال کی عبادات کی چغی سرا صفائی رازی او دریم اللذین ام بی آیاتنا یومنون چل لاوی زمان پا آیاتنا بان یقین کی او سلورم دا ذکر کی الذین اتبعون الرسول سلورم شرط دا کتابی داری کی داغی اخری پیغمبر مجھے دا سلور شرط ای پکی اغیل با اللہ درجہ و حسنہ و مرتبہ دا دنیا و دا آخرت ورکی دا شرطونه زید پار ذکر کړل چې يهوديان خوشاله وو. هغه موسی عليه السلام سوال کړی دی او قبول شوی دی. بس الله مونږ له حسنا او درجه مرتبه راکوي بس په دې خوشاله وو. کله چې دا سلور شرطونه ذکر کړل نزیس رت ناوی لاړو واته ولی هغه کې هو تقوا نه و هغه کې شرک کو انبیانو ته نسبت کو چې دا الله زامن دي هغه کې نیک اعمال نو هغه کې ایمان پدې آیاتونو نو اغی کتابداری دی رسول نوا جدا سرلور شرطو نے ذکر کرنو بس اغی ختم کرکن چیسی دعا شوی داو قبول شوی داو مونگل اللہ اغا مرتبہ را کری داو دا خوش آلے بے کولی خان اللہ رب العزتوی چی اغا مرتبہ ما ٹک دا لکلی دا وعدم اکلی دا خود دی خلقو دا پارا جدا صفتو نا پکیخا قرآن همیشه دا پارا پا ذات بانده حکم نکی چه دا پلانی دا پارا دا پلانی دا پارا نا عملو نا بیانو چه دا عملو نا دا صفتو نا چاکی اگه تب دا مرتب حاصلی دا سلورم شرط بیانی چه الذین اتبعون الرسول او دا سلورم شرط دا سی ضروری او دا کمال لے چه دی سر دا دی امت دیر خلق تیواتو چه غی که اتباع دا رسول نشتا اغی که عمل کینو دا آباو اجدادو پا طریقه کئی پلار نکو چسکڑی اغی که عمل کئی ندخپلو مشرانو شیخانو پا طریقه کئی پرسم رواجی کئی ناغی تی امو آتو زکا اغی که اتباع دا رسول نشتا او اتباع رسول سره نه صفاتونه د پیغمبر ذکر کړو نه صفاتونه او دا قران کې نه دا تورات کې راغلی دا دلته چې نه صفاتونه د پیغمبر ذکر کړي دا د تورات خبرې کوي چې ګور هغه کې دا راغلی د دې پیغمبر نه صفاتونه په تورات کې راغلی او فسرین وی چې اوسم پاکستان اگر کا هغه تورات غي اردو تا بلی زبې تا هر پله نقل کړي ولیکن داسې پتونہ پاکستان ته نسو کېسته نشي وګور اول سی پد د چار رسول رسول لیکنه دریم سی پد د النبی دریم سی پد د الامیہ سلورم دا دے اللذی یجدونو مکتوبا پنزم دا دے امرهم بالمعروف شپگم دا دے چینا اومان المنکر وم دا دے چیوحل لهم الطیبات اتم دا دے چیوحرم علیم الخبائس نهم دا دے چیوحزو عنهم دا دا نو صفتونه تورات کې راغلي د پیغمبر الله قرآن کې نقل کړو چې وګوره دا ظالمان دي چې په خپل تورات کې د پیغمبر صفتونه ویني خیمومي خو ته معلوم دي او بیا موږ یې مونږ دینه منو تمره لوی ظلم ښا دا څنګه چې رد شپاغي باندې دا قصرت د دې امت په غو رسمي رواجی مبتدعين باندې چاغي اسی وی چې محمد رسول الله چې مونږه امتیان یو اعظم پیغمبر دی الله وی څنګه ته امتی صدا دا نه سی پتو نه مانی چې دا نه صفاتونه دا غوښک نه مانی کنه نه پدې دا وکیم دروغ جن دي چې ما ایمان راوړې پیغمبر باندې زه دا غره رسالت او نبوت منم او پدې کوم دروغ جن دي کچره غوي چې زه د هغه پیغمبر دین خلقو ته رسوما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خلقو ته رسوما نزی آیات باندې به داغه چیکاپ کېږي هیڅ کم داغه خدا دعوت ته ده تا که امر بالمعروف شته ستا به دعوت کې نه عن المنکر شته ستا په دعوت کې رد شرک فعلی او د اعتقادی شته تاسو څنګه وایئ چې داغه دعوت چلو ما داغه تبلیغ کوم چې پیغمبر کړو دا داغه دعوت ته کنه الذین سلورم شرط دارے چلائی ما دغا مرتبہ و درجہ لکلی دا خود پارداؤی کسانو یتبعون الرسول چتابی داری کئی دا پیغمبر اغا پیغمبر چدا غلوم بے صفت دارے چار رسول اللہ طرفنا راغل دے پیغام راوڑے دے ذی معنی بدائی خواہ چیز نبی نے فرق راشی کتاب انو بفرق کاؤ چی رسول او نبی کی سفرق دینو دزان نبی سوی خواہ چی رسول اگا چا تویلی شی چی نبی کتاب ورسر ایو نبی اگا چا تویلی چی نبی کتاب ورسر نی زانے فرق ندا فرق ندے رسول دامانا چې الله طرف نه پیغام راوړې دي نبی دا معنا چې خبرون کړي خلق لره د دې تعلق د مخلوق سره دی ان نبی چې خبرون کړي مخلوق لره امت لره دا غي پیغام نه چې راوړې د الله طرف نه نو رسول معنا پیغام راوړون کې او نبی مانا خبرون که دا اللہ بندیانو لرا الامیہ درم صفت دا دے چپ دا ام القرآن پیدا کی دن کے دے ام القرآن مکہ معظمہ دے کلے دے دا داغد ولادت خار دے دکو تا امیوی لشیو دا مانا دا خوا چه منصوب ده ام القرآتا ده مانا داوم دا چه امی ده ام نده ام مورتوی سبانا ده دغس ده چه لکسنگ ده مور پیدا شویو او لستلی نوکلی لکلی نوکلی نو اقس وسم ده امی ده چنو لستون کے دے انہیں لکون کے دے انپڑھ چوتوی نبدی کے دا غلوے معجزہ دا کارخوا چو استاد نشتا چانے سز دکڑی ندی او دن رسی خلقتا علم فری خلقتا دنیا رناکڑا پخپل ہدایت سارا امی دنه مطلب دام ذکر کوي چې داسې پاک دي داسې معصوم دي کيامن ولدته امه د پاغرز باندې چې پاک او معصوم چې کله پیدا شو زمورن سلورم صفته ذاته الذي يجدونه دا پیغمبر دي چی مومی ای دا اہلی کتاب معلومی ای دا اہلی کتاب یجدون وصفہو یجدون حالہو مکتوبن اندام مومی دی داغ حال او داغ صفت لکل شوید دی سرا پی التورات والانجیل فمخ کے اسمانیو کتابونو کی تورات کیوں وہ انجیل کیوں وہ خوط معلوم دے قرآن چوئی چیزی حق پٹی نو آداؤ کا نا دا حق پٹکڑے ہو کا نا خوا اچھا تیدانوی چیزا آغا پیغمبر دے نا بلکل دا دے ذکر یا نکو خوا او تورات انجیل دوارو کی دا دے پیغمبر دا زبتو نراغلیو بنظم صفت یادا دے چی امرهم بالمعروف دے امر کی خلقتا پا په اعلى دعوت سره چې توحید دې اعلى دعوت فا او توحید دې تر ادنا دعوت پوری چې اخلاق حسنه دي ټول پکې رااله چې د عقیدین راوخلي نو تر اخلاق پوری د دې پیغمبر امر دی امر بالمعروف چې دا ټول پکې رااله وینهاهم عن المنکر شپږم صفت یې دا دی چې منکی خلق عن المنکر د شرک نه چدا په منکراتو کې اعلی منکر ده او منکی خلق او بد اخلاق نه چدا په منکراتو کې ادنا منکر ده چدا په دو اخلاق نه د غلطو عاداتو نه خلق منکی چدا سم کوي دا کار مکوي یو بل سره حسد مکوي بغض مکوي او بل سر دشمنی اما کوئی دا داغو دعوت تکنا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا داغو تبلیغ دے دعوت تے وم صفت یدادی چو ویحل لهم الطیبات حلالی دا دید پارا پاک سیدنا صفا و ستر سیدنا نظائر کفایت باندے اشکال لے ولی دباطل پرستو دلیل تی معلومی کی چاہی ہوئی چی پیغمبرم یو شی حلالو لے و حرامو لے شی گورا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائص پیغمبر تے نسبت کرے دیکھا جواب دادے چی دل تمراد دل بیان دے حلال او حرام د الله خاص صفت ده ولیکن پیغمبر یې خلق ته بیانې چې وحل لهم الطیبات اے خلق الله ستاسو لپاره پاک سیدونه حلال کړی او الله ستاسو لپاره پلید سیدونه حرام کړی بیان ته مراد ده دغه حدیث کې راغلی چه حضرت علی رضی اللہ عنہ او زلویلیو چه زبل وعده کو ما دا ابو جہل لور کو ما خلقو یرداخو بڑی رضا بردست کارو کے او مسئلی تاو پی دیر ترقیو رسی کی دی چه ابو جہل مسلمان شی خلق شیطانی کئی کا نا یاروی بس علمکا وخا تلوار پیوکا نبی علیہ السلام خبر شو نغو دری دو اعلانیوکا چی انی لا احل حراما ولا احرم حلالا زو خدا کار نشم کولی چی او شی اللہ حلال کردے نو دے خونشم حرامو لی یو شی الله حرام کړی دی خو نشم حلال ولې دا د الله صفت دی ولیکن والله لیکن قسم په الله چې لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله نه به جمع کیږي لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او لور د دشمن د الله چې ابو جهل دا باندې کیږي حضرت علی خبر شنو واپس چې خپل خبرې نه کوم هر کسم خلق پکې راځي نه په خپل ویلي چې لا وحلو دا زما کار نه دی لا وحرم دا زما کار نه دی حلال او حرام الله کوي ها زی بیان کوما نو دی وجنه الله به نسبت کړی چې بیان کوي خلق ته د طیبات او چې حلال دي دے بیان کی خلق تا د پلیت سیدونو چې حرام دي قرآن خبر اخلاص اکڑا چه هر پاک شی حلال دی او هر پلید شی حرام دی اس پا دی خوار سوک کوئی گی اللہ انسان دا عقل ورکڑے دی پاک او پلید نپی جنی او نهم صفت داری چه ویدوانم اسرام پا مخ کی امتنو باندی چه کم سخت احکام لازم شویو کنا نای غبا دادی امت پارا نی دا پیغمبر با اغا یو دامانا دا اغا سخت احکام چاو بنده بانده بوجی طاقت نشی لرلی آبت نلری کی یزعو چیزا دما پا امت نشتا ولی دمخ که امتنو دا دینو چی منز بے بغیر دا جماعت ننکی دا دا گرانا وکن جامع بے پوبو نپا کی دا کنچی کول بے دا سن زکاة چی بے ورکاونو سلورم ابرخا چا سر با سلور در روپے وی نظر روپے وی پاک زکاة ورکنو سمر چک باتی نوشو سمرا گران آکنا خوصا سلو اختما روپے دا آسوک نشی ورکولی نا سخت احکام خو پیغمبر چراغی نو آگئی لری کل دا امت نکنو ورحمت للذین آمنو منکم تدی مومنان دا پار رحمت داو مکن خوا یزاوانو اسرام والاغلال اللتی کانت علیم او لری بکی دا دینا اغا سخت سزاگانی او حدونا چپا غیبانی مقررون دا غی توبه بسنگ قبلی دا دبا دی گناهونو جزان بے قتلو علی بے توبه قبلی دا دا سخت احکام کن اغی چی با گناهو کنو پا دروازه بے سار لکلی شیو چی دی خلقو بیگازا چل کرے دا گناه کرے رسواشوی بو دا سی نور ندا پیغمبر چراغی ند تدد رات لو سرا اغا حکمنا اغا سخت ایخا اللہ لرک لکنا دی امت دو امانا دام دو ایزانم اسرام دا پیغمبر دید پار راغ لرین چلری کی ددی امت نا شرک اسر دا ډیر لوی بوج ده کنه تد دراتلو اصل مقصد دا دی چې خلق نه دا شرک لري شي ډیر لوی جرم دی ډیر لوی ګناه دی فیضانو اسلام په خپل دعوت سره په خپل بیان سره نا غسی کارو شو کنه ها خلقنا شرکنا ختم شلری شو اول اغلال اللتی کانت علیم او دغا سیغا سخت سحکام چیغا دید پارا دیر لوی بوجو لکا مرائی کی جزنزیرو نا پراتی ال اغلال اللتا اغیتنا لرکل یا مراتنا اغلال دی چه ده خلق پا بندی وا ده خلق و غلامی وا ده زمانی ده بادشاہان و ده زمانی ده سرداران و ده دی خلق و تابداره وی او دی لے پسٹونو کی زنزیرو نا چولیو چه دی داغی خبر کتنش وغور دولی داری را سخت غلامی وخا نو چه دا پیغمبر راغی نو سٹونه و لازاد کرل دا بندیان دا غلامین اخلاص کرل دا اللہ غلامان کرنو دا نو زیبتنو دی پیغمبر خوا نو دا غسلورم شرطو چه اغا مومنان چه دا سی پیغمبر تابداری کئی چې نه صفاتونه راغلي په تورات او په انجیل کې فالذین آمنوا به پس هغه کسان چې ایمان راوړي په زبان دی وعذروه او دې بچکی د ضرر د دشمنانو نه ولي تعزیرات ستوي سزاګانې چې سره خلق کنټرول شي بچ شي د ظلمونو نه او د فسادونو نه هغه تعزیرات وای کنه نعذروه دامانا چې دې پیغمبر تعزیر وکړي دغه حفاظت وکړي دغه د دشمنانو د ضرر نه بچ کړي یو دامانا دغه سي دامانا کړي وا حضرت شیخ چې وعذروه د دې پیغمبر د سنتو حفاظت وکړي بچ کړي به د بدعاتونو او د رسوماتونو د تعزیر دې کنه داغه د سنت او احترام هغه داغه چې درس مو رواج نه بچ کی وانا سورو بیا د تیم دادم کوي وتتبع النور الذي انزل معه او تابعداري کوي داغه قران نور دی چې نازل شوه دی د سره اولائک دا قران تسلور صفتن والا هم المفلحون هم دی کامیاب دیکھا چیمانی پکے تعزیری پکے نصرتی پکے تابداری پکے دا قرآن نولائکا کی دی سلور تا اشارہ دا اللہ وی دا کامیاب دی بس کسوک تا پوس کئی آسان خبر دا الذين كسان يتبعون الرسول کتابداري کوي د دې پیغمبر چې رسول دي پیغام راوړې د الله طرف نه النبي او نبي دې خبرون کړي امت لره د الله د پیغام نه الاميه او پیدا کیدون کړي د ام القران یا دا سپاک دې د ګنانا معصوم دی لکه پاک عورت چې پاکو چې د مور پیدا شوه و یا زمانا چې لیکون کې نه دی لوستون کې نه دی چې خلق په اعتراض کوي چې ځان نه جوړی نه نه الذي پیغمبر یجدونه چې مومی دا اهل کتاب صفت دا و واقعات دا و مکتوبن اندوم لیکل شوی د دې سره په تورات او انجیل تورات کې هم وو انجیل کې هم وو د دې پیغمبر د صفاتو نډکو یا امرهم بالمعروف دا کار دار په دنیا کې چې امر بکی خلق ته په توحید او سنت چې دا دعوت اعلی مقام دی او امر بکی خلق تا پا اخلاق و حسنو تردنات نا پوری خواه پیناو مانی المنکری امن کئی بخلق دلوی گناہ نا چی شرک دیں ادو وڑو گناہ اننا چی بد اخلاقی دی و بی حیائی دی دی دی شرک اعتقادی وی خواه ویحل لهمت طیباتی او بیان بکی خلق تا چی پاک سیدونا حلال دیم اے خلقو نظرانی او شکرانی دا غیر اللہ مخورے پاک سیدونا خورے طیبات او حرامی باپ دی باندی پلیت سیدونا دا پاکی شرک پیلی را گئی کنخا مسئلہ دا حل و حرمت بوم بیانی چی دا حلال دی و دا حرام دی ستا پا دعوت کی داشتے سچی ویزا دنیا کی دعوت چلو ما او دعوت زندہ باد ندا پا کشتے دا شرکرت پا کشتے شکرانو دا نظرانو او دا دی رسمی رواجی خوراکنو رت پا کشتے نا مدا سنگستا دعوت دا دعوت خداو کنو وَيَزَوَانُمْ اِسْرَمْ اولرکی ذذینا اگر دیر درانکونا ہونا لکا شرک شو بیدت شو ذذینا امانا کئی چرا مکاوئے خواه وَلَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اولرکی ذذینا اگر سخت احکام چه مخی پا امت نباند لازمو یا اگر پا بنده د مخلوق تابیداری غلامی کانا تعلیم چه دا پاغی لازم وکن خواب فاللذین آمنو بی پسغا کسان چیمان روڑی پدی پیغمبر باندی وعزرو هم او دا حفاظت کئی بچ کئی دا دشمن دا ضررنا ونصورو او دا مدد کئی دا دین وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ او تابیداری کی داغی قرآن داغی رناچ نازل کری شوی داد دسران اولائک هم المفلحون دا سلورو سبتنوالا چیزی هم دی کامیاب دیم آخر